deizme veyahut da ateizme inen o 100 soru veyahut da o 100 sorun ile ilgili seri programlarımız olacak. Arka arkaya onları değerlendireceğiz okullar açılmadan. Onları gençlere ve milletimize takdim edeceğiz. Çok isabetli olur tamam. Efendim. Yani gerçekten büyük sorun. Onu burada çok şimdiden bildirmiş olayım. Allah razı yani olsun. Bu arada evet. Onları bildireyim. İnşallah. Araf suresi bitince cin suresine girmezden evvel o soruları bir bir hepsini burada evet. Beraber istişare edeceğiz. Aşağı yukarı 100 tane sorun birikmiş ha. Oluyor değil mi? Evet efendim? Tam şu anda 100 tane madde gibi bayağı, şey yapılmış. Çok. Biliyorsunuz okullarımızdaki profesörler, okullarımızdaki din ders hocaları hatta çok enteresandır. Bir din kültürü hocamız okuldaki din dersi beni dinimden etti diye bir kitap yazmak zorunda kaldı. Allah Allah. Yani burada şunu ifade etmek istiyorum bununla. Okullarda verilen bilgiler yani hocalardan kaynaklanmıyor. Ben hocaları istina evet, şey yapıyorum. Tutarsız. Kurum olarak Milli Eğitim'in talebelere verdiği, hocaların eline tutuşturduğu kitaplardaki bilgiler içerikleri. Yüzünden, onun içerikleri yüzünden bu durum doğmakta imiş. Evet. Tamam mı? Evet. Ve bunların İçerikleri her birini yanlış, de evet, inşallah hepsini evet. Değerlendireceğiz. Bunu da burada çok şundan değerleyicilerimize yani ben bildirmiş olayım. Şimdi süremiz de doldu. Yeni bir ayete başlayacaksak onu haliyle başlayacağız. Yani o öyle. Zaman şimdi 129'a geldik değil mi? Evet, 128'deyiz. Evet. Onu şey yapalım. Evet. Oldu. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Sağ ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz dolmuştur. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın değmeye geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.